จะพูดเรื่องพิเศษซะก่อนมีอยู่สองเรื่องที่ได้ทราบมาเรื่องหนึ่งเงินของพระที่เก็บไว้ในกุฏิหายไปตั้งเป็นพันกว่าเรื่องที่สองแม่ชีไปคุยกับพระอยู่บนกุฏินี่ไม่ระบุชื่อนะใครทำก็รู้ตัวเองอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเตือน ถ้าหากว่าถึงครั้งที่สามแล้วจะต้องระบุชื่อและสอบสวนให้แน่นอนแล้วก็ลงโทษกันตามความผิดจะขอเตือนไว้กันนะถ้าหวังดีต่อตัวเองและต่อพระศาสนาแล้วให้สำรวมระวังตนต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกัน การที่ปัจจัยที่เอาไว้ตามกุฏินั่นนะเคยเตือนอยู่แล้วนะไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังขืนเอาไว้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าใครเป็นขโมยแบบนี้เมื่อไม่เห็นต่อหน้าต่อตาไม่มีหลักฐานพยานก็จะไปปักปรำใครก็ไม่ได้ทีนี้ใครเป็นขโมยก็ไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เจ้าของสิ่งของจะต้องหาทางรักษาให้มันปลอดภัยอันเราจะปันไปกันขโมยไม่ให้มีเนี่ยคงไม่ได้หรอกไม่ได้สมัยใดก็เหมือนกันหมดเลยมันมีแต่คนที่มีศีลธรรมเท่านั้นแหละเขาไม่ทำชั่วไอ้คนที่ไม่มีศีลน่ะมีมากในโลกอันนี้น่ะมีถมไปให้พากันเข้าใจก็เคยเตือนแล้วเนี่ยแล้วว่าถ้าปัจจัยของใครมีแล้วก็ใส่ซองแล้วเขียนจำนวนไว้แล้วเขียนชื่อเจ้าของไว้หลังซองแล้วเอาไปไว้ที่กุฏิใหญ่นั่นยังจะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นก็เคยบอกแล้วแต่ไม่ทราบยังไงนะกลัวมันจะหายเลยมั้งถ้าเอาไว้นั้นนะเอาไว้ที่กุฏิใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเตือนอย่างนี้แล้วมันหายเราก็ไม่รับผิดชอบเลยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่แนะนำ ถ้าหากว่าคนอยู่ในวัดนี้หากเป็นขโมยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนทุศีลไม่มีศีลเลยถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าบวชเสียเปล่าถ้าเป็นพระก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นสามเณรก็ขาดจากความเป็นสามเณรไม่มีสมณะสัญญาอยู่ในตัวเลยถึงแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามแต่ตัวเองน่ะรู้ตัวเองเรื่องอย่างนี้น่ะให้เข้าใจถ้าหากว่าใครไม่ได้ล่วงศีลล่วงธรรมอย่างว่านั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าใครได้ทำอย่างนั้นแล้วถ้ารู้ตัวแล้วรีบถอนตัวออกจากข้ากาสาวพัดไปเลยไปทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองยังไม่เป็นบาปเป็นโทษหลายถ้าหากว่าทำตัวเป็นขโมยอยู่ในผ้าเหลืองนี่อย่างนี้แล้วยังจะอาศัยผ้าเหลืองนี่อยู่ไปแล้วก็ยิ่งบาปหนักเข้าไปเรื่อยๆนี่จะบอกให้นะจะเตือน เป็นพระขาวดาวหมดก็ตามเขาเรียกว่าไม่มีศีลทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าใครไปทำอย่างนั้นนะก็มาอยู่วัดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องคุกคีกันในระหว่างเพศโกงกันข้ามเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อวัดวาศาสนามากเป็นการทำลายพุทธศาสนาโดยตรงเลยทีเดียวอ่ะเนี่ยขอบอกให้ทราบไว้ เป็นบาปหลาย เป็นบาปมากทีเดียวเพราะพุทธศาสนานี่ทำคนให้เป็นคนดีนำคนผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ฉะนั้นผู้ใดมาคิดทำลายลงไปนั่นแหละก็จะได้รับบาปมากทีเดียว ถ้าหากว่าตนเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยหรือตามธรรมะได้แล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ควรถอนตนออกไปได้ไม่มีใครว่าอะไรถ้าหากว่ามีศรัทธาแรงกล้าที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปแล้วต้องสำรวมตนให้ดี อย่าให้เรื่องอย่างว่านี่มันปรากฏต่อไปอีกถ้าหากว่าปรากฏต่อไปเป็นครั้งที่สามแล้วก็จะต้องวินิจฉัยกันให้จงแจ้งไปเลยใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้หักน้ำพร้าโดยหัวเข่าเรียกว่าตักเตือนกันไปก่อนเผื่อว่าผู้ยังมีอุปนิสัยวาสนาอยู่จะได้ตื่นตัวแล้วก็จะได้สำรวมระวังตนต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครประพฤติแหวกแนวออกไปจากหมู่เนี่ยมันไม่ได้เลยมันเป็นตัวอย่างอันไม่ดีต่อคนอื่นไปอีกมันจะลุกลามกันไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจำเป็นต้องจำกัดลงไป เหมือนอย่างนิ้วมือห้านิ้วเงี้ยนิ้วไหนมันเป็นแผลว่ามันรักษาไม่หายแล้วเขาก็ต้องตัดทิ้งมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตัดทิ้งเดียวมันก็เป็นแผลลุกลามเรื่อยไปอันนี้พึงพากันเข้าใจไว้ก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วนะอันวัดวาศาสนาเนี่ยเป็นสถานที่ผู้สมัครใจมาอยู่นั้นตั้งใจมาเพื่อทำความเพียรละกิเลสโดยตรงเลยไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มุ่งหวังเอาอะไรนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วทุกคนก็คงรู้ตัวในการเข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนานี่นะเราจะมาสนุกสนานในกามคุณนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีการสนุกสนานในกามคุณในวัดวาศาสนาไม่มีเลย เป็นเสียแต่บางแห่งอันนั้นยกไว้เขาทำบุญวัดเขาก็มีมหรสพครบงานมีสนุกสนานอะไรต่ออะไรสารพัดอันนั้นก็เรื่องเขาแต่สำหรับวัดป่าแล้วไม่มีเรื่องใดที่จะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินในกามคุณแล้วเป็นอันว่าไม่ส่งเสริมทั้งนั้นเลยขอให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าอรัญญิกาวาสอาวาสที่อยู่ในป่ามันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจกันทุกคนนะส ฉะนั้นถ้าผู้สมัครใจเข้ามาแล้วต้องสำรวมตนตามนี้ให้ได้ถ้าสำรวมไม่ได้ก็ออกไปมีเท่านั้นไม่ได้พูดยาวอะไรเลยต่อไปนี้ก็เริ่มธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมกามโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภโวผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมตรงกันข้ามอย่างนี้คำว่าผู้ใคร่ในธรรมนั่นก็หมายความว่าเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนานี่แล้วจะเป็นนักบวชก็ตามไม่เป็นนักบวชก็ช่างเราก็ต้องสนใจอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยใจของตนเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีลึกตื้นหนาบางอย่างไรอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมดังนั้นจึงให้มีการเรียนกันสอนกันเพื่อให้เกิดความใคร่ในธรรมอย่าไปใคร่ในกิเลสในกามคุณเราใคร่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะดีหลายแล้วเราจะได้รู้แนวทางปฏิบัติสิ่งใดที่ทรงสอนให้เห็นโทษเราก็จะได้เห็นโทษสิ่งใดที่ทรงสอนให้มามีคุณเราก็จะได้เห็นคุณในสิ่งที่ดีที่งามนั้นทีนี้ผู้เกลียดธรรมนั้นหมายเอาว่าไม่ต้องการอยากจะรู้ไม่ต้องการอยากจะฟังไม่ต้องการอยากจะปฏิบัติตามแต่เพียงมาอาศัยอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็เป็นผู้เสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้นเพราะเกลียดธรรมนั่นแหละจึงไม่อยากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากเรียนท่องจำเอาเห็นว่าคำสอนนั้นยุ่งยากลำบากการเรียนการจำมาทีไปเรื่องของกามคุณเรื่องร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าแล้วเรียนเอาได้ง่ายได้เหลือเกินนั่นเพราะมันชอบใจมันชอบใจมันถึงจำได้ง่ายดีส่วนธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ชอบใจเมื่อไม่ชอบใจแล้วมันจะจำอะไรแล้วมันจะจำทำไมอ่ะมันก็ไม่จำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจพิจารณาตัวเองเข้าไปเราบวชเข้ามานี่เรามีความใคร่ในธรรมหรือไม่หรือว่าบวชตามประเพณีว่าคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องบวชเพื่อตอบบุญแทนคุณพ่อแม่หรือมีความรู้สึกตอนนั้นแล้วเข้ามาบวชอย่างนั้นหรือผู้มีความรู้สึกตอนนั้นแล้วเข้ามาบวชมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยบางทีก็อาจจะไม่ได้ผลซ้ำเลยเพราะบวชคอยแต่จะให้วันเวลามันล่วงไปพอถึงเวลานั้นมาแล้วก็จะได้ศึกษาลาเพศไปพอเปลื้องหนี้สินหรือว่าพอทำตามใจของพ่อแม่ที่อ้อนวอนถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วเข้ามาบวชไม่ก็จะได้ผลละนั่นเรียกว่ามันเข้าใจผิดไปเนี่ยเข้าใจผิดส่วนหลายจริงๆก็บวชให้พ่อให้แม่วะไม่ใช่บวชให้ตัวเองไอ้ถ้าบวชอย่างนั้นแล้วตนเองไม่ฝึกตนเข้าไปให้ดีไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัยให้ดีไปล่วงวินัยเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเจริญสมาธิก็ไม่เป็นอบรมปัญญาให้เกิดก็ไม่มีแล้วอย่างนี้ มันจะบวชเพื่อใครบ่นี่เมื่อตนไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วอันจะไปบวชให้พ่อให้แม่ไม่มีทางมันจะได้อันจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ไม่มีทางผู้บวชเข้ามาที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เมื่อก็ต้องอาศัยประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยจริงๆนี่สิ่งใดที่พระเจ้าห้ามไว้เราก็ไม่ล่วงเกินนะสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงทำตามเมื่อตั้งใจทำตามที่ทรงอนุญาตให้เต็มความสามารถแล้วบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นนั่นแหละถึงจะเผื่อแผ่ไปถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายหรือวงศาคณาญาติต่างๆนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนก่อนที่จะตอบบุญแทนคุณท่านได อีกอย่างหนึ่งต้องเรียนธรรมเรียนวินัยให้รู้ให้เข้าใจในทางปฏิบัติในทางคฤหัสถ์ปฏิบัติอย่างไรจึงได้บุญได้กุศลในทางพระภิกษุสามเณรปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นบุญกุศลของพระของเณรแล้วก็เรียนรู้ทั้งสองประเภทนี้อย่างนี้แล้วเมื่อมีโอกาสก็แนะนำสั่งสอนมารดาบิดาวงศาคณาญาติให้ละความเห็นผิดมาดำเนินในทางที่ถูกต้องให้ได้นี่อันนี้อันหนึ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายให้พึงเข้าใจคำว่าบวชให้พ่อให้แม่น่ะถ้าหากว่าตีความหมายให้มันถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องบวชให้ตัวเองนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดต้องบวชเพื่อตัวเองฝึกตนให้ดีซะก่อนเมื่อจิตใจของตนมีคุณธรรมอันดีอันงามอันสูงขึ้นไปแล้วนั้นก็เผื่อแผ่ถึงมารดาบิดาวงศาคณาญาติได้นี่ความหมายเป็นอย่างนั้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลแต่ละคนน่ะเมื่อจะบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนวิชาความรู้แล้วต้องทำการทำงานรวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเป็นหน่วยแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้เผื่อแผ่ไปแบบนี้ให้แก่สาธารณประโยชน์ได้ในเมื่อตนได้บำเพ็ญประโยชน์ตนให้ได้เต็มความสามารถแล้วนะพึ่งตนเองได้แล้วบัดนี้ก็ให้ผู้อื่นพึ่งได้ด้วยมีเงินมากเหลือใช้เหลือจ่ายก็เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่นไปได้เลยถ้าไม่มีเงินทองมากเหลือใช้เหลือจ่ายอย่างนั้นจะไปแบ่งให้ผู้อื่นก็ไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละแต่เมื่อเราไม่มีคุณงามความดีมากพอสมควรแล้วอย่างนี้จะไปอุทิศให้แก่มารดาบิดาวงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปก็ไม่มีทางที่จะถึงได้หรือไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยในศีลในธรรมเราจะไปแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาที่มีความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องให้เข้าใจการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องนับถือให้มันถูกต้องจริงๆดำเนินตามให้ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ว่าเรามานับถือเพียงแต่ตามประเพณีว่าเป็นคนไทยเกิดมาแล้วเป็นคนไทยต้องนับถือพุทธศาสนาอย่างเนี้ย นับถือแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือแล้วต้องศึกษาต้องค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองจริงๆ ความศึกษาความค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนอื่นนั้นจะไปบังคับให้คนอื่นรู้ตามเห็นตามนั้นมันไม่ได้เรื่องมันนะมันไม่ได้ผู้อื่นนั้นก็เป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นเองนะ แนะแนวทางว่าต้องปฏิบัติจิตอย่างนี้ต้องทำจิตอย่างนี้มันถึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อหากว่าผู้ใดทำตามอย่างว่านั้นแล้วทำจิตให้เป็นไปตามนั้นแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นด้วยตนเองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษแจ่มแจ้งโดยตนเองนี่ความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองก็เมื่อมีความใคร่ความพอใจขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำแล้วลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทสำรวมระวังตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เช่นอย่างว่าการสำรวมอินทรีย์หกระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นเราก็ปฏิบัติตามนะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังเสมอระมัดระวังความยินดียินร้ายจะครอบงำจิตใจในเวลาตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นอย่างนี้ต้องระมัดระวังอยู่เสมอไปนี่เรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนส่วนมากไม่ปฏิบัติตามอย่างว่านี่นี่เป็นผู้ปล่อยใจของตนให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์นั้นๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปอย่างนั้นนะเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์หกนี่แล้วอย่างนี้ศีลมันก็เศร้าหมองไปดีไม่ดีก็ศีลขาดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลกับการสำรวมอินทรีย์จึงชื่อว่าเป็นคู่กันเลยสำรวมอินทรีย์ไม่ได้หมายเอาว่าตาไม่ต้องดูอะไรเลยหูไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอาว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูรูปต่างๆถ้าจำเป็นต้องดูก็มีสติสมัชฌัญญะรู้เท่ารูปที่มองเห็นด้วยตานั้นอย่างนี้เสียงก็เหมือนกันเมื่อเสียงมันดังมาไว้ว่าถ้าเป็นเสียงที่ไม่ควรจะฟังเพราะมีประโยชน์อะไรก็ไม่เอาใจไปจดจ่อกับเสียงนั้นให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนั้นกลิ่นก็เหมือนกันฮะเมื่อมันโชยมาสู่จมูกอย่างนี้จะเป็นกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมอะไรก็ตามเราก็กำหนดรู้ว่ากลิ่นทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ไม่ใส่ใจกับมันเพราะจะไม่ให้กลิ่นเหล่านั้นมาถูกจมูกเสียเลยก็ไม่ได้มันต้องถูกแต่เรามีสติควบคุมจิตไว้ได้ไม่หลงยินดียินร้ายกับกลิ่นนั้นรสก็เหมือนกันรสอาหาร ต่างรสที่เกิดจากรูปตาได้เห็นรูปมันก็มีรสอร่อยอันหนึ่งของจิตใจนั่นนะหูได้ฟังเสียงมันก็มีรสอร่อยอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าในที่นี้หมายเอารสอาหารรสอาหารนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ในปัจเจกคณะอาหารการบริโภคก่อนจะบริโภคอาหารต้องพิจารณาก่อนต้องพิจารณาว่าอาหารเนี่ย เมื่อยังไม่ทันลงไปอยู่ในท้องเพ่งดูแล้วมันก็สกปรกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรเลยแต่ว่ามันจำเป็นต่อร่างกายเพราะร่างกายนี้มันอยู่เป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้ก็เลยจำเป็นต้องรับประทานไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเพ่งโดยความเป็นจริงแล้วไม่ต้องการเลยไม่ต้องการเคี้ยวกลืนลงไปในท้องเลยเพราะว่าสกปรกเหลือเกินแต่มันจำเป็นรูปกายอันนี้มันต้องเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้เหตุนั้นก็จึงจำต้องรับประทานเข้าไปพอประทังชีวิตอยู่เนี่ยพิจารณาลงไปอย่างนี้นะจิตมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอาหารนั้นเรียกว่ารับประทานด้วยความจำใจจำเป็นเท่านั้นเองไงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดี ให้เจริญขึ้นในตนเท่านั้นเองกายเมื่อได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอย่าให้ความยินดียินร้ายมันครอบงำ เช่นได้นั่งที่นั่งที่อ่อนนุ่มนิ่มได้นอนที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มอะไรเนี่ยไปเกิดความยินดีพอใจขึ้นมานั่นมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นเพราะกายสัมผัสอันนั้นเป็นมูลเหตุ มันก็ลุกลามไปใหญ่โตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้สัมผัสอะไรทางกายนี่เราต้องมีสติรู้เท่าว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะเป็นแข็งก็ดีอ่อนก็ดีเย็นก็ดีร้อนก็ดีหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันผ่านไปมันก็ดับไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็ทำความรู้เท่ากับสัมผัสทางร่างกายอย่างนี้เสมอไปวันนี้ทางใจนั้นเป็นที่รวมของอารมณ์ทั้งห้านั้นอารมณ์ทั้งห้านั้นมันก็พุ่งเข้าไปสู่ใจนั่นแหละไม่ไปที่อื่นดังนั้นใจยังเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดรู้เท่า อารมณ์ใดพุ่งเข้าไปหาใจก็กำหนดรู้เท่าอารมณ์นั้นทุกขณะจิตไปเลยไม่ให้จิตหวั่นไหวยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั้นๆอารมณ์นั้นๆอันนี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันก็กำเริบขึ้นในใจไม่ได้ในเมื่อสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างนี้ศีลก็ไม่เศร้าหมองมีศีลมีวินัยตามเพศตามภูมิของตนก็เป็นศีลอันบริสุทธิ์ไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี่นะมันมีอย่างนี้เมื่อเราชำระอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ด้วยดีสำรวมศีลด้วยดีได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ผ่องแผ้วเบิกบานเพราะว่ากิเลสมันไม่ครอบงำจิตใจเราเจริญสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สงบแน่วแน่ใจสงบแน่วแน่แล้วปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นมองเห็นทุกข์มองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งคนไม่ทำใจสงบก่อนมันมีตัณหาเคลือบแฝงอยู่มันไม่ได้มองเห็นดอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันมองไม่เห็นเลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็มองไม่เห็นถ้าจิตใจยังตกเป็นทาสของตัณหาอยู่ก็มองไม่เห็นโทษของตัณหานั้นดังนั้นต้องทำสมาธิเพิกตัณหาความอยากอะไรต่ออะไรออกจากจิตใจนี้ให้ได้เสียก่อนเพิกออกไปชั่วคราวก่อนนะไม่ใช่ว่ามันจะขาดไปทีเดียวให้มันสงบระงับออกไปจากจิตใจในชั่วระยะหนึ่ง แล้วบัดนี้จึงใช้ปัญญามาพิจารณาว่าตัณหานี่มันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างบัดนี้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นแจ้งไปไม่มีทางสงสัยเลยตัณหาความอยากนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เคยพูดกันมาอยู่บ่อยเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานกำฝนทนแดดค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุกแสนทุกยากแสนยากนั่นแหละโทษของตัณหานะคนทั้งหลายก็พวกที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลี้ลับอะไรนี้นั่นเห็นกันอยู่ตรงๆแล้วแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณาเรื่องมันนะถ้าผู้ใดน้อมเข้ามาพิจารณามันก็เห็นโทษของมันเลยวะนี่เห็นโทษของตัณหาก็ไม่ส่งเสริมตัณหาให้มีกำลังแรงขึ้นในจิตใจของตนแล้วผู้ใดเห็นโทษมันแล้วก็มีได้ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางออกไปโดยลำดับไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ส่งเสริมมันเห็นโทษของมันฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยควรพากันพิจารณาโทษแห่งกามตัณหาที่มนุษย์ทั้งหลายตกเป็นทาสของมันอยู่หมดนั่นน่ะเราก็มองเห็นอยู่แล้วนี่แต่มาพิจารณาดูให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองเมื่อมันเห็นแจ้งกันนั้นแล้วการบวชเข้ามามันก็ไม่ปรารถนาที่จะออกไปหามันนี่ไม่ปรารถนาจะไปแสวงหามันอีกให้คนที่เขาหลงไหลตกเป็นทาสของตัณหาให้มันลอยไปตามกระแสของตัณหานั้นตามเรื่องเขาไอเราจักไม่ลอยไปตามเขาเลยนี่ตั้งปณิธานในใจไว้อย่างนี้ไอ เช่นนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พากันเข้าใจเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการทวนกระแสของกิเลสตัณหาพระองค์เจ้าไม่ได้สอนให้ลอยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาให้ทวนกิจกระแสของกิเลสตัณหาเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องเหนือนั่นแหละมันก็ต้องออกแรงนะการพายเรือทวนกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวอยู่นั่นน่ะไม่ออกแรงเต็มที่เรือมันก็ขึ้นไปไม่ได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เรามาเห็นโทษของตัณหาแล้วก็เพียรพยายามละตัณหานี่เราฝืนมันเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยากได้อะไรมาไปแสวงหามันเลยอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสอะไรก็ไปแสวงหามันไม่มีขอบเขตเลยไม่มีวินัยอันใดห้ามไว้อย่างนี้นะมันเคยตัวมานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันตามใจแห่งความอยากมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะคิดดูให้ดี เมื่อเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นโทษแห่งตัณหาแล้วนี่เรามาทวนกระแสของตัณหาแบบนี้นะไม่ไปตามมันมันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนแต่ก่อนนั้นมาเราก็ไม่ไปตามความอยากนั้นห้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากนั้นขึ้นมาห้ามจิตไว้เสมอไปสะกดจิตไว้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกามตัณหาอย่างที่ว่ามานั่นแหละมัน มันก่อเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการอย่างที่คนทั้งหลายเขาเป็นมาแล้วนั้นเราก็เห็นกันอยู่นี่เรียกว่าเราทวนกระแสตัณหาไม่ไปตามไม่ไหลไม่ยอมปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของตัณหา เพราะฉะนั้นมันจึงมีน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเพราะคนส่วนมากมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหายกจิตใจของตนขึ้นไม่ได้เลยเหมือนอย่างคนตกลงไปในโคลนตมลึกลงไปแล้วจะถอนตนออกจากกลมอันนั้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นส่วนคนส่วนมากนะ มันจมลึกลงไปสู่ห้วงแห่งความรักความใคร่อย่างจับจิตจับใจเอาจริงจังเลยอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นมันถึงถอนตัวออกไม่ได้แม้ผู้บวชเข้ามาในแวดวงศาสนาแล้วมันก็ยังจะยอมตัวเป็นทาสของตัณหาก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเรื่องที่เตือนมาแล้วมานั่นแหละให้พึงสังวรไว้อย่ายอมเป็นทาสแห่งตัณหาเราหนีจากอำนาจแห่งตัณหาจากบ้านมาแล้วมาอยู่วัดก็หวังว่าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของตัณหาเราจึงได้หลีกตนมาบวชแล้วมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวอย่างนี้เอาไปเอามาเกิดความประมาทขี้ข้านนั่งสมาธิภาวนาขี้ข้านพิจารณาร่างกายอันนี้เดี๋ยวตัณหามันก็ครอบงำจิตใจเข้าเกิดลืมตัวไป ลืมความมุ่งหมายของตนตั้งแต่ครั้งแรกมาเสียหมดอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะขอเตือนไว้ผู้ใดก็ดีอย่ายอมตกเป็นทาสของตัณหาโดยเด็ดขาดเลยถ้ายังอยู่ในเพศพรหมจรรย์นี่นะถ้าจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วเราออกไปเลยอย่าทำตนให้มัวหมองอยู่ในวัดวาศาสนาไม่เป็นไรใครไม่ว่าอะไร แต่เมื่อนึกถึงศักดิ์ศรีแล้วมันไม่น่าจะยอมเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นคนมีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันบุญกรรมตกแต่งมาเหมือนกันเราก็เป็นคนผู้หนึ่งบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้แล้วแล้วก็ยังมีศรัทธาเข้ามาบวชมาปฏิบัติทำในวัดวาศาสนาอีกด้วยอย่างนี้นะก็แสดงว่ามีบุญนี้แล้ววันนี้มันจะมาลืมบุญของตัวเองเสียหรือลืมบุญเก่าบุญใหม่มันก็ไม่สร้างแล้วมันจะเอาบาปมีมาสร้างบาปขึ้นมาแทนบุญอย่างนี้ไม่สมควรเลยนี่ก็ต้องเตือนตนเข้าไป ไอ้คนอื่นเตือนสู้ตนเองเตือนตนเองไม่ได้คนอื่นตักเตือนแล้วถ้าตนเองไม่ทำตามแล้วมันก็หมดหนทางช่วยไม่ได้เลยท่านเมื่อคนอื่นเตือนแล้วอย่างนี้ตนเองยอมรับฟังและยอมรับทำตามโดยความไม่ประมาทมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ตักเตือนด้วยทั้งผู้รับคำตักเตือนด้วยเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะเป็นไปเพื่อความเจริญในศีลในธรรมต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทบุญกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามาสร้างบุญบารมีสืบต่ออีกถ้าคนมีอวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์จะมาบวชก็ไม่ได้แล้วก็สังคมเขากำลังเกลียดไม่มีใครต้อนรับคนมีอวัยวะบกพร่องเช่นขาด้วนแขนด้วนอย่างนี้นะจะเข้ามาขอบวชในวัดวาอารามนี้ท่านไม่มีใครรับให้บวชเลยหรือว่าตาบอดมาอย่างนี้นะจะมาขอบวชอย่างนี้ก็ไม่ได้ มันต้องให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์บุญกุศลหนหลังตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ววันนี้เราไม่ควรที่จะใช้สมบัติอันล้ำค่าเนี่ยไปทำความชั่วต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้มีบุญของตนไว้ให้ได้มันต้องเตือนตนอย่างนี้คนเรานะ กลัวว่าเราจะได้ทำความดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายนักไม่ใช่ว่าเกิดไปชาติใดไปพบพุทธศาสนาทุกชาติไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่านานๆจึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกดังนั้นคนเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนานะมีมากมายมีมากทีเดียวแต่บางคนเกิดมาแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาที่ตนสั่งสมมาแต่ก่อนมากมายไม่สนใจเรื่องศาสนามาเกิดมาชาติปัจจุบันนี้ถึงพบพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่สนใจเลยมีอยู่ถมไปนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วจะสนใจในพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีทางอันนี้การที่เราได้มาสนใจมามีความใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าเป็นบุญยลาภอันประเสริฐแล้วฉะนั้นอย่าพากันประมาทให้สำรวมตนให้เข้มงวดเข้าไป การสั่งสรรกันสังคมกันนี่ก็เคยเตือนแล้วเมื่อมีเหตุจำเป็นอะไรก็มาพูดกันที่ศาลานี่แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยมีคนอื่นเป็นเพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังด้วยกันพูดเรื่องอะไรกันก็ให้รับรู้กันต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มีประโยชน์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเรามาพูดกันที่ศาลาการประเรียนนี่ก็เคยตักเตือนแล้วนะให้พากันเข้าใจเว้นเสียแต่การเจ็บการป่วยเมื่อเกิดเจ็บป่วยกันขึ้นมาก็ไปดูแลกันรักษากันอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษถ้าอยู่ปกติอยู่สบายดีอย่างนี้นะไม่ควรเลยที่จะไปซ่องสุมกันที่จะไปคุยกันเล่นหัวกันโดยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นน่ะแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามมันก็ทำให้เสียเวลาในการสำรวมจิตใจในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่แล้วจะไปถือเอาตัวอย่างเอาอย่างที่ผู้เป็นประมุขประธานมีคนไปหาไปคุยไปอะไรอยู่ด้วยแล้วเราผู้น้อยก็จะเรียนแบบไอ้อย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราผู้น้อยนะเพิ่งมาทีหลังฝึกตนยังไม่ช่ำชองชำนาญอะไรจิตใจยังไม่มั่นคงปัญญาอะไรก็ยังไม่มีแล้วจะไปเรียนแบบผู้เพื่อนเกิดก่อนดำเนินมาก่อนอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องรู้ประมาณตนคนเราน่ะ อันนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้ฟังเอาพิจารณาเอาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วน่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะสอนให้คนเข้าถึงความสงบระงับจากกิเลสปาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆนี่ทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรม ต่างๆนี่นะความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ลองสังเกตดูเป็นไงล่ะทางกายห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันฆ่ากันอย่างนี้นะ ห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันทางประเวณีหมู่เนี่ยห้ามไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเมื่อผู้ใดเว้นได้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีกายสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมประเภทนั้นนะทางวาจาอย่างนี้นะท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดคำไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือว่าหลอกลวงพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไป แล้วก็พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีสถานีพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดร้อยคำก็ไม่มีประโยชน์สักคำหนึ่งอันนี้ท่านเรียกพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนี่ถ้าหากว่าเว้นจากคำพูดเหล่านี้ได้แล้วเรามาพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่เรื่องสมานสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พูดยุยงให้แตกร้าวสามัคคีกันพูดคำอ่อนหวานต่อกันและกันเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไม่เอามาพูดเลยนิ่งอยู่เสียดีกว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนี่หยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พูดแล้วปวดหัวอย่างนี้ก็มีอันนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะปวดให้มันปวดไปข่มใจลงไปอย่าให้มันชอบพูดนี่แล้วใจมันจะได้สงบมันจะไม่ได้เลื่อนลอยคนพูดมากแล้วใจยิ่งเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นเลยมันเป็นอย่างนั้น เมื่อสำรวมได้กิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดทางวาจามันก็ระงับไปอย่างนี้แหละเมื่อกิเลสบาปธรรมระงับไปจากกายจากวาจานี่แล้วไอ้ทางใจนั้นมันก็ไม่มีสิแบบนี้นะมันก็มีแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียด อย่างหยาบหยาบไม่มีแล้วก็มาเพียรพยายามทำสมาธิภาวนาเข้าไปกิเลสอย่างกลางมันก็ค่อยสงบลงเมื่อเราเพ่งใจอยู่แต่ภายในนี่ไม่ปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยออกไปข้างนอกออกไปแล้วนะเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อารมณ์ภายนอกมันก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะจิตมันไม่ยึดถือเอามันหดตัวเข้ามาอยู่ภายในนี่มีสติประคองจิตให้ตั้งอยู่ภายในเนี่ยแม่ตาในเห็นลูกหูได้ยินเสียงจิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์ถ้าไม่เป็นเรื่องที่ควรเกี่ยวข้องเรื่องการเรื่องงานเรื่องสำคัญไม่สนเลยให้มันผ่านไปผ่านไปเสียใจของตนมันก็เป็นปกติอยู่ได้ก็รักเรียกว่ารักษาสมาธิไว้ให้สม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอย่างนั้นนะการฝึกตนการปฏิบัติตนนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะใคร่ในศีลใคร่ในสมาธิใคร่ในปัญญานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนี่แหละใคร่ในธรรมสามประการนี้เองอย่าพากันไปอยู่เฉยๆทำจะได้หนอเราถึงจะมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราก็ดำริตรีตองตนเองเสมอไปทำอย่างไรใจเราจึงจะเป็นสมาธิจึงจะตั้งมั่นเป็นปกติไปทั้งกลางวันกลางคืนนี่ต้องดำรินะไม่ดำริไม่ได้ปล่อยใจให้ลอยไปอยู่เฉยๆนะมันไม่ได้ ถ ทำอย่างไรเราถึงจะมีปัญญามีอุบายสอนจิตนี้ให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหานี่ก็ดำริแล้วนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้